الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی تقریباً 42 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے قبل فقط مردوں کو ہی بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے, یہ وحی کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور وہ مرد تھے, یعنی کوئی بھی عورت کبھی نبی نہیں بنی, یہ نص صریح سے ثابت ہے, اور ان کی طرف باقاعدہ وحی کی جاتی تھی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اے لوگوں تم علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. یہ آیت دراصل اس بارے میں نازل ہوئی کہ جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے پر اظہار تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہوئی, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا, احکام بھیجنا ہی تھے, تو پھر ایک انسان کو کیوں اللہ نے اس طرح بھیجا. یعنی گویا کہ انہوں نے اس کو حقیر اور معمولی سمجھا, اور ان کے تصور میں یہ بات راسخ تھی کہ کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو ہمارے علاوہ ہو اور ہم اسے برتر و اعلیٰ تصور کریں, اور پھر وہ آ کے ہمیں اللہ کا پیغام دے تو ہم اطاعت کی طرف گویا کے مائل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرمایا اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ پہلے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام مرد ہی ہوتے تھے, اللہ نے مردوں کو ہی بھیجا. ان کے پاس, یعنی پچھلی امتوں کے پاس بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے جنس کے علاوہ کوئی اور جنس پر مشتمل نبی آئے ہوں, لہذا تمہیں اس نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. اور آگے جو ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ بہت ہی نفیس آیت ہے اور اس سے بہت سارے احکامات ثابت ہوتے ہیں. مثلا ایک حکم تو اس سے تقلید کا جواز بھی نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا حنفی, شافعی, حنبلی اور مالکی. حنفی جو ہوتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں. مالکی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں, اور حنبلی جو ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرف, اور شافعی حضرات جو ہیں وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس طرح شافعی کہلاتے ہیں. تقلید یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی پر اعتماد کر کے, اس کی علمیت پر اعتماد کر کے, اس نے جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے انہیں قبول کر لے اور اس میں کوئی دلیل وغیرہ طلب نہ کرے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم خود ہمت نہیں رکھتے, نہ وقت ہمیں اجازت دیتا ہے, فرصت نہیں ہے اور کام بہت زیادہ ہیں, اتنی علم وسعت نہیں ہے, ذہن میں اتنی قابلیت, صلاحیت, اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم براہ راست قرآن سے اور حدیث سے اپنی ضرورت کے مسائل نکال سکیں. تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی اہل علم میں سے کسی پر اعتماد کرتا ہے کہ چلے میں تو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا, اس کے نکالے ہوئے مسائل جو اس نے قرآن و حدیث سے نکالے اپنے علم کے زور پر, میں اسے قبول کر لیتا ہوں اس اعتماد کے ساتھ کہ یقیناً یہ صاحب علم ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, یقیناً قرآن سے صحیح ہی مسائل نکالے گا اور اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے تو ہمیں گمراہ نہیں کرے گا, صحیح مسائل نکال کر ہمارے سامنے پیش کرے گا. تو یہی ہوا کہ یہ چار جو امام تھے کہ امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان چاروں نے قرآن اور حدیث سے ہزارہا مسائل نکال کر انہیں عام فہم طریقے سے مرتب کیا تاکہ آنے والوں کے لیے قرآن اور حدیث میں اگر براہ راست غور کا موقع نہ ملے, اور جیسے کہ ہماری علمی صلاحیتیں ہیں کہ ہم عام آیت کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے, پورے قرآن حدیث کا مفہوم کیا سمجھیں گے, اس قسم کے لوگ ان مسائل سے استفادہ کریں. اب جو شخص جس امام کے نکالے ہوئے مسائل پر اعتماد کرتا ہے اس شخص کو اسی امام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف کس کے جو مسائل پر اعتماد کریں گے وہ حنفی, جو امام شافعی کے نکالے ہوئے مسائل پر بھروسہ کریں وہ شافعی, جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل پر اعتماد کرتے ہیں انہیں مالکی, اور جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل کو درست قرار دیتے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں. تو یہ ہے تقلید کہ کسی شخص کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے, ایسا شخص جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, انتہائی صاحب علم ہے, اس پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر دلیل طلب کیے قرآن اور حدیث سے اس کے نکالے ہوئے مسائل پر اعتماد کر لینا، انہیں قبول کر لینا، لیکن بغیر دلیل طلب کیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دلیل طلب کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر وہ دلیل بھی طلب نہیں کرتا اس اعتماد کے ساتھ کہ دلیل طلب کرنے کا فائدہ کیا، یقیناً انہوں نے صحیح کسی حدیث سے ہی یا آیت سے ہی استدلال کر کے یا اس پہ غور و تفکر کر کے مسئلہ نکالا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں، میں آپ کو ایک دو مسائل بتاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کریں کہ یہ کس آیت سے ثابت ہے، کون سے حدیث سے ثابت ہے، اس وجہ سے کہ چلیں جی انہوں نے پڑھ کر ہی بتایا ہوگا، ایک صاحب علم شخصیت ہیں یا علمی لحاظ سے معروف ہیں، تو لہٰذا یہ جو بتائیں گے صحیح ہوگا، اس اعتماد کے ساتھ آپ نے قبول کر لیا۔ تو اب لیکن کیا یہ ممنوع ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے جی قرآن ہی کس آیت سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، کس طرح ثابت ہوا؟ ایسا بھی نہیں ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتماد کر کے ان آئمہ کے مسائل کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ دلیل طلب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ان آئمہ نے ایسا ہی کیا ہے کہ جو مسئلہ جس دلیل سے اخذ کیا وہ دلیل لکھ دی ہیں باقاعدہ تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید انہوں نے اپنے پاس سے بہت سی باتیں گھڑ لی ہیں۔ تو اس لیے اس سے تقلید کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے ہوں گے، تو اہل علم سے سوال کریں گے، جس طرح کہ اہل علم سے سوال کیا گیا اور ان آئمہ نے جوابات دیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر مجھ سے کچھ سوالات معلوم کریں گے اور میں نے جواب دیا اور آپ نے بغیر دلیل طلب کیے اسے قبول کر لیا تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اصل میں ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی مقلد اس کے کہلائیں گے، پیروی کرنے والے اس کے کہلائیں گے کہ جس نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکالا، پہلے چند اصول اور ضوابط مرتب کیے، ان ضوابط، ان قوانین، ان اصول کی روشنی میں پھر اس نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے۔ تو جو یہ اصول، ضوابط اور قوانین بنانے والا ہے اس کی تقلید ہو سکتی ہے، آگے جو شخص انہی قوانین کو بنیاد بنا کے کوئی مسئلہ نکال رہا ہوگا تو ہم اس کے مقلد نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے اگر بالفرض میں آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہوں اور آپ اسے قبول کر بھی لیتے ہیں تو آپ میرے مقلد نہیں ہیں، اس لیے اگر میں کیونکہ میں مسئلہ اگر بتا رہا ہوں تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے مرتب کردہ اصول میرے پیش نظر ہیں، ان سے میں مسئلہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ حقیقتاً میری تقلید نہیں کر رہے بلکہ اس امام کی تقلید کر رہے ہیں جس امام کے اصول کو بنیاد بنا کر میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں خود اجتہاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسے ہوتے ہیں جو اتنی علمی وسعت نہیں رکھتے ہیں، یعنی دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات بہت ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دینی لحاظ سے اتنی ان کی نالج نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے شرعی حکم یہی بیان کیا گیا کہ اگر معلوم نہیں تو خود غور و تفکر شروع نہ کر دیں، اپنی عقل پر بھروسہ کر کے مسائل نکالنا شروع نہ کریں بلکہ اہل علم سے سوال کریں کہ اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے کون کون سے حکم نکلتے ہیں، یا اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی مسئلے میں آپ ڈاؤٹ فل ہیں تو اس کو واضح کرنا، اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا صرف علماء کا کام ہے، دوسرے اس میں دخل اندازی کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اور اس سے اہل علم کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ اہل علم کو ہر دور میں مرکز اور مرجع بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ذرا تفکر والی بات ہے، یہ آخری پوائنٹ میں اس میں مزید عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل علم کو مرکز بنانے کا حکم دیا، اہل علم سے سوال کرو۔ آج کل بہت سارے مقامات پہ دیکھا جاتا ہے کہ جہلا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی علمی وسعت بہت معمولی قسم کی ہوتی ہے اور وہ قوم کا مرجع بن کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ قوم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم سے آ کے مسائل معلوم کرو اور ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو جو جاہل شخص اگر خدا نخواستہ اس طرح بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً لوگ گمراہ ہوں گے۔ جب تک آدمی نے پورے علوم دینیہ نہ پڑھے ہوں، اسے قیاس کے مختلف اصول معلوم نہ ہوں، قرآن و حدیث کے اصول اس نے نہیں پڑھے ہیں، اصول تفسیر کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، کس طرح مسائل اخذ ہوتے ہیں، تو وہ عموماً صحیح جواب دینے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم سے سوال کرو، تو اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے ضرور کسی اچھے مستند مفتی کی خدمات حاصل کرنی چاہیے، یہی عافیت ہے، ورنہ اگر آپ اس عافیت کے راستے کو چھوڑ کے چلیں گے تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فقہی مسائل پر گہری بصیرت بھی رکھتا ہو، لہذا غلطی کے امکانات بہت ہیں، اور پھر جو عالم بھی نہ ہو اس پر اعتماد کرنا تو اور نقصان کا باعث ہوگا۔ لہذا اسی لیے یہ بخاری کی روایت واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ علم کی کتابیں ختم ہو جائیں گی، کتابوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے اور کوئی لوگوں کو دین سکھانے والا، مسائل بتانے والا نہ ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، تو یہ جاہل غلط فتویٰ دے کر خود بھی ہلاک ہوں گے اور لوگوں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کریں گے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ چونکہ خود قرآن کا حکم ہے کہ اہل علم سے جا کر سوال کرو، لہذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اہل علم کے پاس جائیں، ایسی کسی بھی عام چلتے پھرتے آدمی سے، یا پھر تو کوئی مشہور عالم ہے، مثال کے طور پر عالم کہلاتا ہے لیکن وہ عالم حقیقتاً نہیں ہے، یا ہے لیکن مفتی نہیں ہے، تو اس سے بھی مسائل معلوم کرنے میں تھوڑی سی احتیاطی کرنی چاہیے۔ صحیح عافیت کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کسی مفتی سے خدمت سے رجوع کرے، کیونکہ جو فتوی دیتے رہتے ہیں ان کے پیش نظر مختلف مسائل بار بار آتے رہتے ہیں، تو ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا جواب جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور مستند ہوگا۔ اسی آیت کریمہ سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، اللہ نے فرمایا فاسألوا علی ذکری، اگر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ لا علمی کو، کم علمی کو، جہالت کو ختم کرنے کا حکم ہے۔ نہیں جانتے تو فوراً جا کے سوال کرو، فوراً اس جہالت کو ختم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، علوم دینیہ کا سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ اور سرے ضمنی بات آگے تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس آیت سے چونکہ علم کے حصول کی فرضیت ثابت ہوئی، تو یہ جاننا بھی ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، ایک عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کا علم ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے اور کتنی مقدار میں۔ تو یاد رکھیں کہ تین طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ نمبر ایک، علم العقائد۔ علم العقائد سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام عقائد بدلائل سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ جن عقائد کو نہ سیکھنے کی بنا پر یا تو ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں گے یا بدعت میں مبتلا ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلقہ مسائل، اس کی صفات سے متعلقہ مسائل، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، معجزات، آخرت، تقدیر، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ضروری مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو تھوڑے سے عقائد کا فساد یا تو ہمیں کفر میں مبتلا کر دے گا یا گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا علم سیکھنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ فرض جن کا سیکھنا وہی ہیں کہ جو اگر آپ اس کا علم نہ سیکھیں تو یا تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے یا بدعتی ہو جائیں گے۔ تو ایسے تمام عقائد کا علم سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ اگر نہیں سیکھیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بعض عقیدے مشہور ہوتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے اور اس کا علم سیکھنا فقط مستحب ہوتا ہے، اس لیے کہ ان جو معمول جو ہمارے درمیان عقائد چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ خود مستحبات ہوتے ہیں، تو مستحب کا علم سیکھنا بھی مستحب ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ان عقائد کو سیکھنے کی کوشش کریں جن کا نہ سیکھنا ہمیں کفر یا بدعت میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن میں نے عوامی رجحان یہ دیکھا ہے اور غالباً یہ ان مقررین کی وجہ سے ہے کہ جو علوم فرضیہ پہ تو اتنی توجہ نہیں کرتے لیکن مستحبات کے بیان میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اس انداز سے مستحبات کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کفر و اسلام کی جنگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یا کفر و اسلام کا معیار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہی مستحبات کے علوم کے سیکھنے میں پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اور وہ جس کے پاس جائیں گے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب اسی شخص سے اگر آپ سوال کر لیں اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق کیا کیا تصورات، کیا کیا عقائد ایک مسلمان کے ذہن میں ہونے چاہیے، اس کی صفات سے متعلق آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ بہت چنگا ہو کہ آپ کا منہ دیکھے گا. تو جن چیزوں کا سیکھنا فرض تھا وہ تو اس نے چھوڑ دیا، جن کا سیکھنا فرض نہیں ہے صرف مستحب ہے وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یعنی اگر اس کو نہیں بھی سیکھا تو نہ کافر ہوں گے نہ بدعتی ہوں گے. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ سیکھنے سے ثواب مل جائے گا، مستحب عمل ہے، اس پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جو حالات زمانہ کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے، اور جو شریعت کی طرف سے مطالبات ہیں، جو شرعی تقاضے ہیں، وہ تقاضے ان کے ملحوظ نہیں ہوتے، وہ ایسے مستحبات کو ہی فرض اور واجب کا درجہ دے کر لوگوں کو انہی کے علوم سیکھنے کی طرف مائل رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. تو پہلا علم جو ہے وہ ہے علم العقائد، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو عرض کی. دوسرا جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شرعی احکامات کا علم. شرعی احکامات کے علم سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان عاقل یا بالغ، عاقل اور بالغ ہو جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، تو جو جو عبادات اس پہ فرض یا واجب ہوتی چلی جائیں گی ان کا علم سیکھنا بھی اس پہ فرض یا واجب ہوگا. اسی طرح جو آپس کے معاملات ہوں گے، جیسے خرید و فروخت ہے، نکاح کے معاملات، اجارہ، مداربات، شرکت وغیرہ، جس جس چیز کی، جس معاملے کی انسان کو ضرورت پیش آئے گی بالغ ہونے کے بعد، جس جس معاملے کی ضرورت پیش آئے گی اس معاملے کا علم سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے. اب کتنی مقدار میں سیکھنا فرض ہے، یاد رکھیں کہ اتنی مقدار میں سیکھنا فرض ہے جس سے ہم اس عبادت کو مکمل طور پہ شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکیں اور اس کی ادائیگی میں ہر قسم کی اغلاط سے محفوظ رہ سکیں. اسی طرح معاملات کا علم سیکھنا تاکہ اس معاملے کو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ہم طے کریں اور اس میں بھی غلطیوں سے محفوظ رہیں. لہذا ایک شخص بالغ ہوا اور وہ صاحب عقل ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، تو اس پہ نماز فرض. جب نماز فرض تو نماز کا علم سیکھنا بھی فرض. اب نماز کے علم سیکھنے میں نماز کی شرائط کا علم، اس کے فرائض کا علم، اس کی ادائیگی کا علم، پھر تجوید کا علم، یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی. رمضان آیا، روزے پہ فرض. اب روزوں کا علم، کس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، نیت کے مسائل، ٹوٹتا کس طرح ہے، فاسد کیسے ہو جائے گا، کب قضا لازم ہوگی، کب کفارہ لازم ہو جائے گا، اس قسم کے مسائل کا سیکھنا اس پہ فرض یا واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا، استطاعت ہے، تو حج کا علم سیکھنا، پیسہ کافی آ گیا اس کے پاس تو زکوٰۃ کا علم مکمل سیکھنا، فطرے کا، قربانی کے مسائل سیکھنا. غرض کے بالغ ہو جانے کے بعد جتنی عبادات فرض یا واجب ہوتی چلی جائیں گی ان کے علوم سیکھنا فرض ہوگا بقدر ضرورت. بقدر ضرورت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی کہ اس عبادت کو شرع تقاضے کے مطابق کامل طور پہ ادا کر سکیں اور غلطیوں سے محفوظ رہ سکیں. یہی معاملات ہیں. مثلا کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زوجہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، نا نفقے کے مسائل کیا ہیں، اسی طرح طلاق کے مسائل کیا ہیں، کہ بے خیالی میں زبان سے جملہ نہ نکل جائے. اسی طرح اولاد کی پرورش کس طرح ہوگی، کیا کیا اولاد کے حقوق وغیرہ ہیں، یہ چیزیں سیکھنا بھی ان پہ فرض واجب یا اس سے تھوڑا سا اس کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد